Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim, biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. Ağlama iki gözüm, biraz daha dur. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne bu nerede? Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay, yanıyor ömrüm. Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede?